widzisz, mam taką klątwę, mam takie przekleństwo. Niszczę każde urządzenie, które tylko dotknę lekko. Starczy, że spojrzę, żeby coś się popsuło. Coś pęka, coś upada, jestem niczym pafulon. Bo rozluźniam rzeczywistość, także wszystko mięknie. Masz nowy gramofon? Miało być tak pięknie. Szczególnie elektronika jest w grupie ryzyka. Jeśli masz nową komórkę, nie daj mi jej dotykać. Schowaj iPoda, schowaj swój laptop. Schowaj słuchawki i telefon z klapką. I wynieś proszę telewizor na balkon. Jeśli mam cię odwiedzić, człowieku nie warto ryzykować. To jest pechowy hardcore albo hardkorowy pech. Już sam prawdę znam rzadko. Kruszy się w rękach, wszystko dookoła pęka. Nawet nie wiem czy zaraz nie pęknie ta piosenka. Bo ja wszystko psuję i ja wszystko niszczę. I twoje życie też wkrótce zamieni w zgliszcze. I nie wiem dlaczego tak to właśnie wygląda. Ja mówię pech, ty mówisz klątwa. Bo ja wszystko psuję i ja wszystko niszczę. I twoje życie też wkrótce zamieni w zgliszcze. I nie wiem dlaczego tak to właśnie wygląda. Ja mówię pech, ty mówisz klątwa. Widzisz, mam taką klątwę, mi nie wychodzi. Uwierz mi mała, nie chcesz ze mną chodzić. Co ma na mnie wyjść? Co to za przesąd? Jestem mało warty jak meksykańskie peso. Serio mała, nie wytrzymuję w związkach. A raczej związki ze mną to właśnie moja klątwa. Tak to wygląda, jeśli nie chcesz oszaleć. Obróć się napięcie, uciekaj jak najdalej. Bo ja wszystko niszczę, może ciebie też dorwę. I będę miał wyrzuty, bo sumienie mam dobre. Niedobre mam za to poczucie taktu. Powiem ci prawdę, lecz jej serio nie traktuj. Co myślę naprawdę? Jesteś lekko tempa i trochę gruba, tam na rozstępach. I gdy mówiłaś, nudziłem się strasznie. Mówiłem, że to popsuję, no widzisz właśnie. Bo ja wszystko psuję i ja wszystko niszczę. I twoje życie też wkrótce zamieni w zgliszcze. I nie wiem dlaczego tak to właśnie wygląda. Ja mówię pech, ty mówisz klątwa. Bo ja wszystko psuję i ja wszystko niszczę. I twoje życie też wkrótce zamieni w zgliszcze. I nie wiem dlaczego tak to właśnie wygląda. Ja mówię pech, ty mówisz klątwa. Jeszcze wyobraź sobie, jakim jestem kierowcą. Gdy jadę, to wystawię komórkę za okno. Chcę złapać zasięg, lecz tak wysoko nie sięgam. A jednocześnie szukam zapałek obok sprzęgła. Dla was to straszne, dla mnie raczej komiczne. Robię hałas, gdy się kładę na klaksonie policzkiem. Jakie to światło? Czerwone czy żółte? Nie widzę, bo kładę kurtkę na tylną półkę. Czekaj, wrzuciłem wsteczny? Chciałem piątkę. Coś tu nie jest w porządku z tym ziomkiem. Mówią przechodnie, patrząc jak zderzak mojego auta gładko na hydrant zmierza. Wszystko niszczy, serio, nie w przenośni. Uważaj, żeby zaraz nie spadł na ciebie głośnik, bo demoluję każdą wokół siebie przestrzeń. Muszę takim się lubić, bo taki już jestem. Bo ja wszystko psuję i ja wszystko niszczę. I twoje życie też wkrótce zamieni w zgliszcze. I nie wiem dlaczego tak to właśnie wygląda. Ja mówię pech, ty mówisz klątwa. Bo ja wszystko psuję i ja wszystko niszczę. I twoje życie też wkrótce zamieni w zgliszcze. I nie wiem dlaczego tak to właśnie wygląda. Ja mówię pech, ty mówisz klątwa.